Gramów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1899 zł. Taniej o 300 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tam piknęło, bo już jest siódma. Siódma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Piknęła siódma. Karol Nawrocki, zaprzysiężony na urząd prezydenta w orędziu, mówił m.in. o konieczności zmiany konstytucji. Z kolei o strategicznym sojuszu z Polską mówi przyszła szefowa litewskiego rządu. Policjanci z Podlasia uczą lekarzy samoobrony. Rękę jak najbardziej ściskać, żeby ta energia poszła właśnie na kciuki. Karol Nawrocki, zaprzysiężony na urząd prezydenta, w Sejmie mówił m.in. o konieczności przywrócenia praworządności w Polsce. Zaprosił premiera Donalda Tuska i ministrów na sierpniowe posiedzenie Rady Gabinetowej. Problem w tym, że woli współpracy w słowach prezydenta nie było, mówili przedstawiciele koalicji rządzącej. Pałac prezydencki ma nowego gospodarza. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom konstytucji. Gospodarza, który nie ukrywa, że ma konkretny plan dla Polski. To nie dla nielegalnej migracji, tak dla polskiej złotówki, nie dla euro. Problem jednak w tym, na co zwrócił uwagę premier Donald Tusk, że w orędziu Karola Nawrockiego widać było chęć posiadania przez nowego prezydenta kompetencji, które w polskim systemie politycznym ma premier i rząd. Tu konstytucja, a na konstytucję pan prezydent Nawrocki powoływał się wielokrotnie. W swoim wystąpieniu jest jednoznaczna. Do tego, jak mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, ktoś prezydenta wprowadził w błąd, jeśli chodzi o inwestycje w obronność. Będziemy to tłumaczyć, będziemy to wszystko wyjaśniać panu prezydentowi z życzliwością. Premier wyraził nadzieję, że jak to ujął tymczasem dość buńczuczny i konfrontacyjny ton nowego prezydenta, nie będzie miał praktycznych konsekwencji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent zapowiedział, że będzie dążył do uchwalenia nowej konstytucji. Także tu wicepremier Krzysztof Gawkowski z Lewicy przestrzega przed próbą wchodzenia w buty rządu. Nie podobały mi się słowa o konstytucji, o potrzebie jej zamiany. Myślę, że prezydent puścił oko też do tych wszystkich, którzy łamali konstytucję i nie szanowali niezależności sądów, że będzie dalej tolerował ten stan. To złe i mam nadzieję, że prezydent otrząśnie z takiego pierwszego szału, że to pałac prezydencki dzisiaj będzie rządzenie. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński zwrócił z kolei uwagę na fragment orędzia dotyczący konieczności budowy porozumienia ponad podziałami. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, wzmocnienie polskiej armii, ale również o takie ponadpolityczne pochylenie się nad tymi, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Osobami niepełnosprawnymi, osobami starszymi, seniorami, no i młodzieżą. Dziś przed południem z rąk Karola Nawrockiego ministerialne nominacje odbiorą jego współpracownicy. O bezpieczeństwie i strategicznym sojuszu z Polską mówi prawdopodobnie przyszła szefowa litewskiego rządu. Kandydaturę Ingi Ruginienę będzie musiał jeszcze zatwierdzić prezydent i parlament. Inga Ruginienė jest na Litwie polityczką mało znaną. Przez 8 miesięcy kierowała resortem opieki społecznej i pracy. W polityce pojawiła się po ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych, w których zdobyła mandat poselski. Litewskim mediom powiedziała, że Litwa potrzebuje stabilizacji, a jej przyszły gabinet musi ją zapewnić. W rozmowie z Polskim Radiem Inga Ruginienė wskazała, że relacje z Polską, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa i obronności, muszą być jeszcze bardziej zacieśniane i umacniane. Polska, kraje bałtyckie i kraje nordyckie to nasi strategiczni partnerzy. Jak powiedziała litewskiej telewizji publicznej, mimo że jest nową twarzą w polityce, postrzega to jako zaletę, a nie wadę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Blokadę ustawy, która pozwalałaby dzieciom powyżej 13 roku życia spotkać się z psychologiem bez obecności opiekuna. Rozczarowana jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ostatnim dniu urzędowania prezydent Andrzej Duda skierował dokument do Trybunału Konstytucyjnego, mówi rzeczniczka Fundacji Wiktoria Kinik. Nie możemy odbierać dzieciom podmiotowości. Mówimy, przypomnę, o 13-latkach i mówimy też o tym, że rodzic miałby świadomość, że dziecko było u psychologa. Młodzież często nie chce mówić rodzicom o swoich problemach. Nie chcą ich martwić, nie chcą dokładać problemów, albo uważają, że ten problem może nie jest na tyle wystarczająco duży, żeby o nim mówić. Ale uczmy dzieci prosić o pomoc. Skierowanie ustawy do Trybunału oznacza, że nie wejdzie w życie, dopóki nie zostanie wydane orzeczenie w jej sprawie. Policjanci z Podlasia uczą lekarzy samoobrony. Pokazują m.in. jak uwolnić się z uścisku i jak poradzić sobie z agresywnym pacjentem. Rękę jak najbardziej ściskać, żeby ta energia poszła właśnie na kciuki. My się nie uczymy tutaj, w jaki sposób obezwładnić kogoś. Doktor Joanna Szeląg. Tylko uczymy się po prostu, w jaki sposób uwolnić się na przykład, jednocześnie nie robiąc krzywdy i nie eskalując agresji. Te szkolenia staraliśmy się przygotować tak, żeby nie tylko skończyć na opowieściach związanych z agresją. Rzecznik podlaskich policjantów Tomasz Krupa. Ale będziemy starali się pokazać i agresywne zachowania i pokazać, w jaki sposób tych agresywnych zachowań można unikać. Nie ma doświadczonego lekarza, który nie spotkałby się z atakami. Wiceprezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku Tamara Kliniuk. Zainteresowanie jest ogromne. Policja zaproponowała 5 terminów. Wszystkie terminy są już zajęte. Liczymy, że będzie to kontynuowane. Myślę, że na pewno się kiedyś przyda. Oby nie, ale podświadomie czuję, że może się to przydać. Na zajęcia zgłosiło się już kilkudziesięciu lekarzy z Podlasia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz w Trójce Sport i Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Dzień dobry, choć niekoniecznie w Poznaniu. Lech musi liczyć na cud. Mistrzowie Polski nie dali rady trwenie zwejść do Belgrad, przegrywając na własnym stadionie 1-3 w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Co prawda od kilku lat wyjazdowe bramki nie liczą się podwójnie, ale Serbowie nie zwykli przegrywać na swoim terenie. Czy Lechowi uda się odwrócić losy dwumeczu, przekonamy się we wtorek. Jeszcze dzisiaj do boju ruszą nasze pozostałe eksportowe ekipy. Na pierwszy ogień o 18.30 w Lidze Europy Legia zagra na wyjeździe z AEK Larnaka. W Lidze Konferencji do Silkebo bierze się Jagiellonia, a u siebie formę Maccabi Haifa sprawdzi Raków Częstochowa. Te mecze odpowiednio o 19 i 21. Słyszeli już dzisiaj Państwo o kraksie na trasie trzeciego etapu Tour de Pologne. Sytuację z bliska widział jeden z naszych reprezentantów, Marcin Budziński. Widziałem zawodników, którzy nie wyglądali najlepiej. Jedni chyba nawet nie stali z miejsc, w których mieli tą kraksę, więc szkoda zawodników, żeby tak ucierpieli, oby się nikomu nic nie stało. Też mieliśmy świadomość, że jeśli zawodnicy są aż tak poturbowani, że organizator zatrzymał, to warto, żeby dla nich była jak najlepiej udzielona pomoc medyczna i żebyśmy my mogli dalej bezpiecznie kontynuować wyścig. Wyścig udało się kontynuować, choć bez mierzenia czasu do klasyfikacji generalnej. Pierwszy na metę wpadł Ben Turner, najlepszy z naszych, Marcin Budziński, właśnie zajął 10. miejsce. Kontuzjowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, a tych, którzy ścigają się dalej, zobaczymy dzisiaj na ponad 200 km trasy z Rybnika do Cieszyna. Daleko od Tokio, dosłownie i w przenośni, pozostaje Piotr Lisek. Nasz tyczkarz celuje w kolejny start na Mistrzostwach Świata we wrześniu w stolicy Japonii właśnie. Potrzebuje do tego skoczyć 5,82. Wczoraj wygrał co prawda w Memoriale Wiesława Maniaka, ale kolejny raz w sezonie z wynikiem 5,72. Sam zainteresowany nie traci jednak dobrego humoru. Złośliwi mówią, że w tym sezonie sufitem moim jest 5,72. Może tak jest, nie wiem, ale cieszę się, że jestem blisko tego sufitu tutaj, że to udało się kolejny raz udowodnić. I fakt, jest ciężko skończyć jednak to 5,82. Wiemy, gdzie popełniamy błędy, chciałbym je teraz naprawić. Kolejna szansa już w piątek w Olsztynie, a sport wraca za godzinę. A za oknami wraca lato. Czwartek ma być na ogół słoneczny i temperatury rosną. Dziś w zasadzie w całym kraju powyżej 20 stopni, tak do 25. Tylko na północy możliwe słabe przelotne opady deszczu. Poza tym, jak mówiłem, słonecznie. Cieplutko, letnio. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 7:08. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W takim składzie zapraszamy do 9:00. A jeszcze przed 7:30 powiemy o planach resortu edukacji. Ministerstwo bierze na tapet edukację chłopców. Tak jak przez lata wyrównywaliśmy szanse edukacyjne kobiet, tak dzisiaj są pewne obszary, gdzie trzeba wyrównywać szanse edukacyjne mężczyzn. Szczegóły już za kilka minut. To let me know, should I stay or should I go?

Możemy płynąć przez otwartą przestrzeń dwupasmowych międzygwiezdnych dróg. Lepiej ładnego coś w uszu. Wciąż jest coś, co nie pozwala mi wyjść. Trzymam mocno jak wcześniej nic. Trzymam mocno jak wcześniej nic. Wcześniej nic. Odejdź proszę, nie otwieraj tych drzwi. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Tak bardzo chciałbym być jednym z nich. Jednym z nich. To była piosenka dnia w Trójce, czyli Seans, nowy singiel Maxa Tachasiuka, kolejna już, trzecia, zapowiedź jego debiutanckiej płyty. Zapraszamy do Trójki. Czy edukacja w Polsce faworyzuje dziewczęta? Ministerstwo Edukacji Narodowej twierdzi, że to możliwe i szykuje zmiany. W resorcie powstaje funkcja pełnomocnika do spraw edukacji chłopców. Celem ma być wyrównanie szans i dostosowanie systemu do potrzeb obu płci. Czy chłopcy rzeczywiście mają dzisiaj gorzej? Odpowiedzi na to pytanie szukała Karolina Gonet. Widzimy pewne problemy dotyczące luki edukacyjnej chłopców. Mówiła na antenie Trójki minister edukacji Barbara Nowacka. Czy chłopcy potrzebują innego podejścia? Coraz więcej danych wskazuje, że tak. I ministerstwo wyciąga z tego wnioski. Też mamy badanie Instytutu Badań Edukacyjnych, że tu jest też wiele do zrobienia, żeby tak jak przez lata wyrównywaliśmy szanse edukacyjne kobiet, tak dzisiaj są pewne obszary, gdzie trzeba wyrównywać szanse edukacyjne mężczyzn. Na pierwszy ogień pójdą testy, egzaminy i programy nauczania. Wszystko po to, by lepiej odpowiadały na różnice w rozwoju uczniów. Chłopcy wcześniej kończą swoją edukację, bardzo często na poziomie wykształcenia średniego. Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji. Kobiety częściej zdobywają wykształcenie wyższe. W związku z tym pytanie jest, jakie są przyczyny tego zjawiska, w jaki sposób przeciwdziałać temu, żeby osiągali gorsze wyniki. Coraz częściej pada też pytanie, czy szkoła nie jest przypadkiem lepiej dopasowana do dziewcząt niż chłopców. Na etapie powiedzmy klas przede wszystkim 1-3 tego nauczania wczesnoszkolnego, tutaj nie ma do końca miejsca na takiej energii fizycznej i po prostu chłopcom jest się zazwyczaj ciężej skupić w tym układzie ławkowym, który mamy w klasach. Aleksandra Kuśmierz, prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów. Można to modyfikować, ale generalnie nie ma takiego podejścia i na tym faktycznie chłopcy w takim wieku cierpią. Tu jest cała taka dyskusja wokół tego, czy to jest kwestia sposobów wspierania chłopców, czy oni potrzebują innych poleceń, innego sposobu podtrzymywania ich motywacji, innego sposobu prezentowania im zadań ze względu na to, że mają inną trajektorię biologicznego dojrzewania różnych struktur mózgowych. Dr Julita Wojciechowska, Zakład Psychologii Rozwoju, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Albo wykorzystywania różnych strategii, też radzenia sobie w ogóle z emocjami w trudnych sytuacjach. Też są takie badania, które mówią, że jakby u dziewczynek i u chłopców są inne strategie opracowywania też takiego emocjonalnego i uruchamiania różnych sposobów monitorowania stanów emocjonalnych. To jest też do zaopiekowania, z jakimi wyobrażeniami o właśnie chłopcach, dziewczynkach, możliwościach chłopców, dziewczynek wchodzą w relacje uczące, nauczyciele, rodzice i dopiero potem uczniowie. Potrzebujemy takich zmian w programie nauczania i metodach dydaktycznych, które będą uwzględniały różnorodne style uczenia się. Czyli nie skupiać się na tym, że ten sposób edukacji, jaki mamy, wpływa negatywnie na chłopców, tylko zobaczyć, jakie mamy narzędzia już istniejące w prawie oświatowym, które mogą pozwolić pozwolić dostosować do konkretnej klasy i do konkretnych uczniów nasz system edukacji. Kiedy pojawi się pełnomocnik i jak dokładnie zmieni się szkoła, czy pomoże chłopcom dogonić dziewczęta w szkolnych rankingach, okaże się, gdy zmiany wejdą w życie. Na razie ministerstwo nie zdradza szczegółów. No to czekamy, ale zamysł wydaje się słuszny, czyli to wyrównanie szans, no z tym, że granica między wsparciem a wzmacnianiem starych podziałów bywa cienka. Czy chłopcy w polskiej szkole rzeczywiście mają dziś trudniej? Jakie są Państwa obserwacje? Czekamy na te historie i pomysły i spostrzeżenia. 22 i 7 trójek. Czy chłopcy w polskiej szkole rzeczywiście mają dziś trudniej? No tak twierdzi Ministerstwo Edukacji. Czekamy na Państwa głosy w tej sprawie. 22 i 7 trójek. Inside my head she stays, and her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on, wherever she is. must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah. How can it be blind when I see her? Oh, no, no, no. Well, I'm working harder during play, surrounded or even alone. Just one thought of her can take me away, and for the moment I know I can go. So there, I gotta keep holding on. Where her love she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be blind. Curtis Harding gra w Trójce, a pan Jarek z Grudziądza zadzwonił do nas w sprawie tych szans chłopców w edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. I co, rzeczywiście chłopcy mają trudniej, pańskim zdaniem? No ja tego nie wiem, nie jestem specjalistą. Ja tylko chciałem się wypowiedzieć w sprawie zdania pani Lubnauer, która powiedziała, że częściej chłopcy kończą edukację na etapie szkoły średniej. Pewnie jest to prawda. Natomiast wydaje mi się, że to wynika z takich raczej przyczyn, że chłopcy częściej kończą być może technika, przynajmniej jak ja kończyłem w latach 90. i być może późniejsze roczniki również. I często mają możliwość znalezienia być może dobrej pracy, niekoniecznie na studiach. Ta możliwość byłaby, być może to byłoby niekoniecznie potrzebne. Dziewczynki raczej, przynajmniej tak jak powiedziałem wcześniej, wydaje mi się, że jednak licea i później studia. Ale czy są równe szanse? No mi ciężko powiedzieć. No jednak chłopcy bardziej są techniczni. Być może to z tego wynika, że też częściej kończą być może naukę na etapie szkoły średniej. Ale kończą zawodem, tak jak bym powiedział, prawda? Kończą tak, zawodem. Bardziej mi chodzi o to z zawodem. Ja też jestem tego przykładem. Sam też mam kolegów. Szkoła średnia, całkiem niezła praca. Nie to zarobki, całe życie tak mniej więcej leci i studiusz. Czyli czy to są równe Jarek warunki? Pan Jarek nie narzeka, nawet jeśli miałoby być nierówne. Bardziej obserwacja mi chodzi, moja i akurat też mój przykład, ale też obserwacja innych. Nie zawsze te studia powiedzmy są dla każdego, ale też równie dobrze mogą być niezłym przykładem na przyszłość, jako Jarek, szkoła średnia, nie? Pan Jarek z Grudziądza, bardzo dziękujemy. Zapraszamy do reklamy. Ten moment, gdy innowacyjne technologie spotykają przemyślany design. Moment, w którym poszerzamy definicję komfortu. A postęp łączy się z progresywnymi rozwiązaniami dla biznesu. Poznaj Audi Q8 Plug-in Hybrid, dostępne z ratą od 2492 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. A, no i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla państwa Romuald Wójcik. Sąd zastosował 3-miesięczny areszt wobec dwóch podejrzanych o śmiertelny atak na 29-letniego mężczyznę w Policach. Wcześniej trzy osoby usłyszały zarzut poplecznictwa. Do tragedii doszło w niedzielę nad ranem w pobliżu sklepu monopolowego. Ofiara ataku zmarła od ran zadanych nożem. Donald Trump planuje spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w przyszłym tygodniu, podał New York Times. Następnie miałoby dojść do ich spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent USA ocenił, że rozmowy jego wysłannika Steve'a Witkoffa z Putinem przyniosły duże postępy. Sąd Najwyższy nie zgodził się na pociągnięcie do odpowiedzialności sędziego Łukasza Piebiaka za nazwanie w mediach społecznościowych byłego przewodniczącego KOD Mateusza Kijowskiego przestępcą. W uzasadnieniu wskazano, że wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu Piebiakowi dotyczy czynu sprzed uprawomocnienia się wyroku sądu skazującego Mateusza Kijowskiego w sprawie tzw. afery fakturowej w KOD. Kolejny serwis w Trójce o 8:00. A teraz wiadomości ekonomiczne i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki chce zmian w projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego. W pierwszym orędziu po zaprzysiężeniu stwierdził, że należy przywrócić plany inwestycji sprzed zmian wprowadzonych przez obecny rząd. Potrzebujemy wielkich i przełomowych projektów inwestycyjnych, o tym już wspominałem, ale o CPK wspominać będę regularnie, a jutro złożę inicjatywę ustawy, abyśmy wrócili do tradycyjnego kształtu Centralnego Portu Komunikacyjnego. Projekt prezydencki mamy dziś poznać w Kaliszu. Ma przywracać koncepcję tzw. szprych, czyli kolei łączącej duże miasta z tymi bardziej wykluczonymi, której odgałęzienia zbiegałyby się w Baranowie. To pomysł, do którego warto wrócić, oceniła na naszej antenie Agnieszka Durlik z Krajowej Izby Gospodarczej. Wydaje mi się, że dla wielu osób w Polsce element kolejowy jest dużo ważniejszy niż element portu lotniczego i właściwie to chyba też od niego powinniśmy zacząć, zwłaszcza w tych małych miejscowościach. Wykluczenie komunikacyjne to jest bardzo poważny problem w Polsce. Projekt prezydenckiej ustawy mamy przynajmniej częściowo, ma być częściowo powstać na bazie projektu obywatelskiego przygotowanego wcześniej przez środowisko Stowarzyszenia Tak dla CPK. Zebrano pod nim 200 tysięcy podpisów. Sejmowa Komisja Infrastruktury wyrzuciła go do kosza w lutym. W swoim orędziu prezydent mówił też o sprzeciwie wobec euro czy podwyższenia wieku emerytalnego. Deszczowe tegoroczne lato sprawia, że nie brakuje osób, które szukają zagranicznego last minute, a biura podróży widzą to i kuszą potencjalnych klientów. O przykładowych ofertach mówi ekspert SKI.pl Jarosław Grabczak. Cypr niezmiennie przyciąga słoneczną pogodą i szerokimi plażami, a pakiety All Inclusive zaczynają się tam już od 3000 zł za osobę. Portugalia, zwłaszcza region Algarve, bardzo popularny wśród Polaków, słynie z malowniczych klifów i grot, a tygodniowy pobyt ze śniadaniem kosztuje od 2900 zł. Oferty All Inclusive na południe Europy z pełnym wyżywieniem są dostępne w cenach od 3000 zł. A za niecałe 2 godziny informator ekonomiczny o 9:30 będziemy rozmawiać m.in. o ekonomicznych wątkach orędzia prezydenta, ale też o topniejącej liczbie imigrantów zarobkowych z Polski w Europie. Więc już teraz zapraszam w imieniu swoim i Pawła Rochowicza. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni Celsjusza w Gdańsku, Białymstoku i Rzeszowie, 23 w Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie i Łodzi, 25 w Kaliszu, Wrocławiu i Zielonej Górze. I to są temperatury w cieniu, a do tego wiatr będzie słaby i będzie słonecznie na ogół, więc odczuwalne temperatury mogą być wyższe. Tylko na północy kraju możliwe dziś słabe, przelotne opady deszczu. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 26 minut ósma już za chwilę sprawdzimy, co słychać na Tour de Pologne, a zwłaszcza po wczorajszej dramatycznej kraksie. Caused a fire in New York. Where is my self-control? You gotta learn to be thankful for the things that you have. Now bathe my idle soul clear. Desire, desire. Editors w Trójce, A Ton of Love, czyli po naszemu Kocham Cię Tysiąc. Jest 7:38. Tour de Pologne w Trójce. A razem z kolarzami Tour de Pologne przemierza Darek Urbanowicz. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry, witam serdecznie. No tak, wczoraj nieprzyjemna przygoda. Sytuacja. Mhm. Nieprzyjemna sytuacja, powiedziałeś o dramatycznych wydarzeniach. Na szczęście bez dramatu się odbyło, ale trochę się działo faktycznie. Dosyć niebezpieczne zjazdy, no ale kolarze to lubią. To jest ryzyko, to jest miejsce, gdzie się oddziela mężczyzn od chłopców. A co dokładnie się działo? Poprosiliśmy o wypowiedź Czesława Langa, dyrektora wyścigu Tour de Pologne. Duża, w której leżał i Lider, i Rafa Majka, i dużo, dużo kolarzy, więc zatrzymały się wszystkie nasze karetki pogotowia z lekarzami, żeby udzielać pomocy, a peleton nie mógł dalej jechać bez karetek. Taki jest przepis i ze względu bezpieczeństwa, więc postanowiliśmy zneutralizować, zatrzymać kolarzy. W momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że już karetki dołączyły do peletonu, peleton z powrotem ruszył, tylko żeby już nie robić zamieszania, bo i lider i tak dalej, zrobiliśmy, że czas został ten sam, który był, a o zwycięstwo walczyli kolarze. Widzieliśmy normalnie, tak jakby normalnie etap się odbył. To było na zjeździe z Przełęczy Walim. Faktycznie leżał i Rafał Majka, leżał tam też Michał Kwiatkowski. Oni na szczęście się pozbierali, chociaż trochę poszlifowani. Za chwilę porozmawiamy, co to są te kolarskie szlify. Wycofał się Matias Wacek, wicelider, no i najbardziej poszkodowany Filippo Baroncini. Faktycznie trafił do szpitala pokiereszowany, no ale jest wszystko z nim okej. Ze mną jest Henryk Harucki, zwycięzca Tour de Pologne z 1979 roku. Kto wczoraj słuchał ZD3, słuchał też pogawędki starych kolarzy właśnie o wyścigu z 78 roku, kiedy leżała kraksa 60 kolarzy. Henryk Harucki wtedy trafił do szpitala. Heniu, te kolarskie szlify, no to chyba jest wpisane w ryzyko, wpisane jest w ten zawód, prawda? Dzień dobry Państwu. Tak, no ja bym się tak nie przejmował tymi niebezpiecznymi zjazdami i tymi kraksami, dlatego że to jest mini kolarza. Zjazdy, jak powiedziałem wczoraj, one nie były niebezpieczne, tylko szybkie. No kolarze, wiadomo, jadą bardzo szybko, ale naprawdę takie kraksy, jak się zdarzają, to są takie przypadki tylko. Wczoraj Rafał Majka wyhamował właściwie i w jego kolarze uderzyli. No to jest tak, jak już dochodzi do kraksy, to ratuj się kto może. No tak, to nie za bardzo czasem jest jak zareagować, bo to jest duża bezwładność. No ale to boli. Kolarze mają porysowane i kolana, łokcie, barki, często poprzetrącane obojczyki. Te kontuzje są wpisane w zawód, ale trochę tak jak się mówi, że jest ryzyko, jest zabawa na tych zjazdach przeważnie. Właśnie jeśli dochodzi do zderzeń, do kraks, no to głośno się o tym robi, jest to spektakularne. Nie wszystkim się to podoba na pewno. No ja powiem tak, że najgorzej jest kolarzom tym, którzy po kraksie, po szlifach muszą dalej jechać i właściwie najgorsze są dwie pierwsze doby, czyli dwie nocki nieprzespane, bo to jest najważniejsze. A szlify to się goją. No tak. No to też kolarzy dla z ciekawostek golą nogi właśnie, żeby jak mają poszlifowane nogi, żeby włosy na kończynach nie wchodziły w rany i to się szybko ładnie goliło. Ale usłyszałem ostatnio również, że od jednego takiego wirtuoza, że mówi, że wady się kręci większe. No tak, aerodynamika w kolarstwie to podstawa. Wiem coś na ten temat, jako że reprezentuje team Czubaka, jeśli chodzi o golenie nóg. Henryk Harucki, bardzo dziękuję. Dzisiaj ciekawy etap. Jedziemy z Rybnika do Cieszyna. Podjazdy w Beskidach. Weryfikujące czy na spokojnie? Jakiej końcówki się spodziewasz dzisiaj? No powiem tak, najpierw jest przegibek. On ma 4 km, dosyć ciężkawe, ale te 4 km to nawet i sprinter przytrzyma. Później mamy Orle Gniazdo, to jest 2 km, dosyć sztywny, ale to myślę, że też przeciepią. Natomiast później jest Salmoporsz. To jest taki podjazd, który wymaga 6 km, ale po nim, nawet jak zostaną ci sprinterzy, to jest jeszcze prawie 70 km do mety i myślę, że taki team potrafi dociągnąć takiego sprintera jeszcze i się połączyć i dzisiaj jakiegoś... Na kogo stawiamy? No, ja stawiam na Koile. Jak Olaf, dojedzie, to Olaf Koi, Wisma Lisebajk wygrał pierwszy etap w Legnicy. Ciekawie się zapowiada, to na pewno będzie robiło wrażenie. Zapraszamy kibiców. Na tych podjazdach zawsze jest spektakularnie. Meta, również runda w Cieszynie. Będzie ciekawie i będą się ścigać dzieci. Fantastyczny peleton w czerwonych koszulkach w najmłodszych kategoriach wiekowych. Młodzi potencjalni zawodowcy. Fantastyczne wyścigi. Sam oglądałem z zapartym tchem. Naprawdę. To są przyszli kolarze, także... Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Oczywiście. Darek Urbanowicz na miejscu. Henryk Harucki także, jak słyszymy, wieje także mocno tam dzisiaj na południu Polski. To może kolarzom nieco zadanie utrudnić. Dziękujemy bardzo, panowie. Tour de Pologne w Trójce. ciemność widzę. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Zauważam jedną ciekawostkę, że wszystkie miasta, gminy, przez które przejeżdża Turde, nagle sprzątają, wycinają trawy, asfalt kładą. Szczerze, fajne, tylko szkoda, że to tylko robią w tych miejscach centralnych. Ale słuchajcie, radiosłuchacze, powiedzcie swoim gminom, żeby też Tur szedł przez was, bo jednak coś robią. No ale trawy chyba na zielono nie malowali. Nie malowali tak, że zdaje się w Warszawie, choć działo się wczoraj tutaj sporo. Sylwia Białek w studiu, dzień dobry. No wcale bym się nie zdziwił, żeby pomalowali, bo było takie, nazwijmy to, napięcie, ale rzeczywiście bardzo ciekawy dzień, ponieważ przemówienie w Sejmie Karola Nawrockiego wywołało poruszenie nie tylko wśród posłów koalicji rządzącej, ale także w Prawie i Sprawiedliwości. O to będę pytała. Donald Tusk zapewnia, że Jarosław Kaczyński nie był zadowolony. No właśnie, że był zdenerwowany, puściły mu nerwy, no bo tutaj ma już następca. Przecież wiemy, że w PiS-ie no tam różne frakcje o to następstwo walczą. I o tym dzisiaj w rozmowie politycznej. Z Pawłem Jabłońskim. Z Prawa i Sprawiedliwości. To 8.13. Still loving the way I did when I was 19, but it's not. Lola Young i Dealer, czyli jedna z nowości na trójkowej antenie, oczywiście znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów. Pierwszą trójkę można ją znaleźć pod adresem lpt.polskieradio.pl. Ale teraz zaglądamy do historii muzyki. Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Peter Gabriel, Sledgehammer. Sierpień 1975. Po zakończeniu trasy koncertowej promującej album The Lamb Lies Down on Broadway, Peter Gabriel ogłasza, że opuszcza grupę Genesis. Powołuje się m.in. na potrzebę poświęcenia się rodzinie i ograniczenia wynikające z podziału ról w zespole. Nikt chyba wtedy nawet nie śni o tym, że dekadę później dojdzie do nieoczekiwanego spotkania Gabriela oraz tego, co z Genesis zostanie. Lipiec 1986. Po kilku tygodniach wspinaczki single Sledgehammer dociera do pierwszego miejsca Billboardu. Peter Gabriel staje się pełnoprawną gwiazdą muzyki pop. Co jednak fascynujące, utworem, który musi ustąpić Sledgehammer pierwszeństwa, jest kompozycja jego dawnych kolegów z Genesis, Invisible Touch. Sledgehammer pochodziło z piątego albumu Gabriela Soul, płyty nagranej po latach odważnych eksperymentów studyjnych z myślą o bardziej masowym odbiorcy. Inspirowana soulem piosenka miała być arcydziełem popu wyprzedzającego swoją epokę. Gabriel zaangażował do nagrania cały sztab najwyższego sortu zawodowców. Producenta Daniela Lanois, będącego niedługo po pracach nad Unforgettable Fire U2, sekcję dętą Memphis Horns, która nawiązywała do klasyki soulu spod znaku Stax Records, czy wytrawnych sidemenów w postaci basisty Tonego Levina i perkusisty Manu Katche. Wykorzystał też całe bogactwo dostępnej na rynku technologii, syntezatory Prophet 5 i Fairlight CMI. To właśnie za pośrednictwem tego drugiego do utworu przeniknęło hipnotyzujące brzmienie japońskiego fletu shakuhachi. Jednym z pomysłów produkcyjnych Lanois było też rejestrowanie ścieżek kilku instrumentów, na przykład gitar i klawiszy, do jednego źródła, co kreowało nową teksturę brzmienia. Wysiłek włożony w wyprodukowanie utworu blednie jednak w obliczu faktu, że Peter Gabriel spędził 16 godzin w pozycji leżącej pod przezroczystą szybą w trakcie kręcenia teledysku do piosenki. Półanimowane wideo z pewnością przyczyniło się do kolosalnego sukcesu tego bynajmniej niedwuznacznego pod względem tekstowym utworu, który byłego pioniera rocka progresywnego wyniósł, nawet jeśli tylko na moment, do roli bożyszcza popu. Piosenka do wyjaśnienia. Ale spokojnie, 16 godzin ten utwór nie trwa, potrwa nieco ponad 4 minuty. Za 6,5 minuty będzie 8 o 8 w trójce, serwis, sport i pogoda.